Настасья з мірошкам таксама нагрузіліся, подбегам пашыбавалі ў пушчу. Дамажыр з тэклюю засталіся дома, і Якас застаўся, нагу падламаў, за собалем на ловах бегаючы, ловы палявання. «Хутчэй, сынок, хутчэй!» – прыспешвала маці. Яны цягнулі санкі з хатнім скарбам, раз-пораз правальваючыся ў ліпкі адліжны снег. За грымучага бору адтуль, дзе было княжае сяльцо, плылі хмары чорнага дыму. Там грымеў і грымеў, аж захлынаўся царкоўны звон. «Што ж гэта дзеецца?» – шаптала маці. «За што бяда такая?» Мірошку жудасць брала. Дрэнна, што няма побач стрыя Якава. З Якавам і страх меншы, і дарога карацейшая, і ўсе сцежкі лясныя ён ведае. «Хутчэй, сынок, хутчэй!» – адно толькі і казала маці. Нарэшце яны знайшлі сваё дрэва з дуплом хованкай. Кожная сям'я з гарэлы весі мела такое патаемнае дрэва. З дрэва папярэдне выкурваюць рутным дымам пчол, потым чысцяць, пашыраюць дыпло, і лясны куфэрак гатовы. «Адпачнем трохі», – калі ўсё было зроблена, – сказала маці. Яны прыселі на саначкі, сцішыліся. Маркотна шумела пушча. Дрэвы жылі прадчуваннем недалёкай вясны. І хоць замест бурлівага соку ў жылах дрэў быў яшчэ халодны лёд, і хоць карані іхняй драмалі ў мёрзлай зямлі, як спруцянелыя чорныя вужакі, нешта змянілася ў дрэвах, і Мірошка адразу ж прыкмеціў гэту перамену. Голас у дрэў зрабіўся мякчэйшы, весялейшы. Дрэвы глядзелі са сваёй недасяжнай вышыні на Мірошку і быццам пазнавалі яго, быццам усміхаліся яму. «Эй-ей-ей, Мірошка!» – чулася хлопчыку ў лясным гудзе. «Ты яшчэ малы, зусім малы. Паглядзі, якія мы вялікія, тоўстыя, моцныя, як абраслі мы зялёным мохам, нібы вою рыгвалода свіслацкага бародамі. Мы стаім сцяной, мы нікога не прапусцім у пракаветны лясны гушчар. Ногі пераплецем каранямі, вочы галінамі выб'ем. А ў тым гушчары залатая хатка стаіць, срэбны дымок з меднага коміна ўецца. Там дзядок лесавічок жыве, у яго вочкі як бруснічкі, у яго бровы мяккі жоўты мох, а ў тых бровах залатыя пчолкі поўзаюць, варочаюцца. Яму вавёрыцы служаць, і куніцы, і ваўкі. Вожык дзядку лесавічку на вострых іголках кіслы лясны яблыкі носіць. Адкусіць лесавік яблык, зморшчыцца, чхне, і адразу пацямнее, зашуміць, застогне пушча. Совы загугукаюць, бугачы залімантуюць. Гнілы зялёны туман пад балотам павісне, і ў тым тумане, як прыгледзішся, нейкія людзі плаваюць. Рукі ў іх на грудзях складзены, гэта тапельцы, іх узяло, засмактала балота. Не, ідзі на балотны мох, не ідзі на балотны мох. «Мірошка», – ускликнула маці, – «ты што, заснуў?» Яна трасянула сына за плячо. Мірошка борзденька усхапіўся на ногі. «Пойдзе, мамка, дадому», – попрасіў Мірошка, бо яму чамусьці зрабілася дужа самотна, захацелася хутчэй пабачыць стрыя і дымажыра стэклей. Ён пацягнуў парожнія саначкі і ўсё глядзеў на агромністыя дрэвы, што сягалі ў нябесную бездань. «Хто гэта мне шаптаў? Чый голас я чуў?» – пакутліва думаў ён. «Ці чула гэты голас маці?» Але ў маці не адважыўся папытацца, адразу прымусіць, як прыйдуць дадому, стаць на калені перад хатнім пранізліва вокім Богам і маліцца. «Дымам пахне», – раптам сказала маці і спынілася. Спыніўся Мірошка з саначкамі. Яны ўжо амаль дайшлі да гарэлы весі, трэба было толькі ўзняцца на парослы маладым хойнікам у злобак. «Не наш дым», – асцярожна уцягнула паветра ў нос, прынюхалася маці. Мірошка здзівіўся, як гэта яна можа адрозніць, наш дым ці не. Дым заўсёды аднолькавы. Але маці, пабляднеўшы, звузіўшы вочы, ступіла колькі крокаў уперад і цяжка села проста ў снег. «А вох ці, Мірошка», – раптам сарвала з галавы цяжкую, шаткаканую хустку маці. «Няма нашай весці». Мірошка, уздрыгнуўшы, здзіўлена зірнуў на маці. «Што яна кажа, як гэта няма?» «Весь не лісцік з бярозы, не паляціць у неба». Ён, не кідаючы саначак, жваво узбег, ускочыў на ўзлобак і анямеў. Не хаты суседзяў, абшчыннікаў убачыў ён, а вогнішчы. Замест хаты вогнішча. І так скрозь па ўсёй гарэлай весі. Слупы агню і дыму стаялі на месцы хат. Ён зірнуў туды, дзе заўсёды была, дзе павінна была быць іхняя хата, і ўбачыў вострыя чырвоныя касмалі агню. Ён роспачна павярнуўся да маці. «Мама, што гэта?» Маці не адказвала, яна як скамянела. Бліскучыя белыя вочы глядзелі паўз мірошку, праз мірошку, не бачачы яго. «Дамажыр, тэклечка!» – шаптала маці. Мірошка заплакаў, але маці не ўбачыла ягоных слёз. Гэта было ўпершыню. Заўсёды яна, ледзь чмыхне сын, ледзь пусціць слязу, прыбяжыць, прытуліць, прылашчыць. «Дамажыр! Тэкля! Дзеткі мае залатыя!» – закрычала маці і пабегла, правальваючыся ў снег да гарэлай весі. «Мамачка!» – яшчэ галасней заплакаў Мірошка і не ведаў, бегчы за ёю ці не, кідаць саначкі ці не. Гарэлай весі не было. Яна зноў згарэла ўшчэнт. Кароў і авечак, якіх не маглі пагнаць з сабой, вой друцкага князя зарэзалі, а мяса кінулі сваім сабакам. Згаладалыя сабакі, аб'еўшыся, ап'янеўшы ад гарачай крыві і тлушчу, у покат ляжалі ўздоўж вуліцы, потым, калі праходзіла і котка, калі трохі лягчэў жывот, паднімаліся і, збіўшыся ў гайню, беглі па слядах друцкай дружыны. Ад гарэлы весі праз лес да Свіслачы і там па лёдзе ракі на поўнач. Такога вялікага варопу, вароп разор знішчэння, даўно не бачылі на берагах Свіслачы. І не печанегі напалі, не угры, не арда вандроўная, а свае аднакроўцы, аднаверцы. Ды, пэўна, так яно і вядзецца здавён, што свае б'юць балючэй, бо ведаюць, куды ударыць, як ударыць, ведаюць, якіх балячак ты асабліва не любіш. Даручэнне, хоць іх і асцерагаліся, напалі на гарэлую весь знянацку. Вываліліся з лесу, як чорная хмара з-за гары, абчысцілі кожную хату, узламалі кожны куфэрак. Забралі ўсе, што можна было забраць, а нельга было забраць толькі зямлю, неба і хаты. І тады яны хаты падпалілі, атруціўшы неба і зямлю горкім дымам. Якаў якраз быў на двары, адграбаў паталы снег ад клеці. Хацеў схавацца, да спрыту не хапіла, падламаная нага падвяла. Друцкія воіны кінулі яму на шыю драўлянае ярмо, пагналі разам з іншымі маладымі мужчынамі і хлопцамі з сабою. А каб дарэмна сіла не прападала, упраглі іх у сані, нагрузілі тыя сані баявой здабычай. Ішоў Якаў, губы кусаў за чаю і крыўды. Ён, вольны смерць, павінен зрабіцца чалядзінам, рабочай жывёлай, якая ўмее размаўляць. Дамажыра і маленькай тэклі няма, згарэлі ў хаце, захлынуўшыся ад дыму. Анастасія з Мірошкам нават не будуць ведаць, куды дзеўся ён, Якаў. Будуць попел разграбаць, косці шукаць. Бывай, старонка родная, ці ўбачымся болей, бывай, рака шумнацечная, бывай, бор золатагаловы, бывай, сцяжынка лясная, імклівая, пакручастая. Засумуюць, заплачуць па табе мае ногі далёка ад дому. Настасі з Мірошкам, каб трохі раней выйшлі з пушчы, маглі б сутыкнуцца з Якавам і яго сябрамі па няшчасцю. Ды надта глыбокі быў снег, ногі засмоктваў, блытаў, і яны ўбачылі не натоўп няўвольнікаў, а толькі сляды гэтага натоўпу. Сытыя сабакі, равнадушна глянувшы на Настасю з мірошкам, ланцужком беглі ўслед за друцкай дружынай. Часам сабакі спыняліся, адрыгвалі пад якім-небудзь кусточкам вялізныя кавалкі неперавараннага каровінага мяса і трушком беглі далей. Нярадасным было вяртанне. Толькі чорны попел, толькі дым, ярка-чырвоныя плямы крыві на снезе убачылі Настасця з мірошкам. Жыццё ў гарэлай весі спынілася надоўга, можа, назаўсёды. Калі яшчэ народзяць новыя мацеркі, новых сыноў, калі яшчэ гэтыя новыя сыны прыйдуць сюды, каб дубовай двухзубавай сахой узадраць знямелы дзірван. Маці галасіла, заволомвала рукі, шукала ў попелі костачкі сваіх дзяцей. Бог узяў яе розум. Яна забылася пра мірошку і ўсё корпалася ў попеле да самага змяркання. Насоўвалася ноч, трэба было клапаціцца пра начлег. Ды маці, растаптаная сваім горам, не думала пра гэта, і мірошка, абышоўшы гарэлую весь, знайшоў больш-менш ацалелую хатку, у якой да наезду друцкай дружыны жыў каваль-сырадутнік Чухома.